فهل إذا كنت قائد المصح فهو من ثم وما لقيت. وقال الحكم إن شاء المرير صلى ركعتين قائدا أو ركعتين قائدا. إذا صلى قائدا ثم صحى. ہاں کسی عمل کی پابندی کرتا تھا نہیں کر پا رہا سفر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال دیتے ہیں. جی کیا جی نہیں سفر یہ مانے ہوں تو میرا سفر جو ہے کون سا ہاں تو مرض ہے سفر ہے چیزیں ہوتی ہیں جو مانے ہوتی ہیں آدمی بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے. کیا جی اب دیکھیے وہ سبب نکال کر کے اور اس کے بعد اس کو فٹ کرنا اس پر اس طرح ہم تو نہیں کر سکتے بہرحال. لیکن میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نیتیں بہرحال دیکھتا ہے کس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے. لیکن اس طرح چیزوں میں ہم جو ہے اس سے سبب دیکھ کر کے کہیں بھی فٹ آتا ہے لہٰذا یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا سب کی کتنا ثواب دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے باقی نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ. لیکن ہم تعین اس طرح سے اس کو فٹ کر دیں وہاں پر نہیں کر سکتے. اس طرح خود فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یفتنبو خمسن قبلا اس میں شباب کا قبلا اور تو باپ پڑھا اذا صلى قاعدا کوئی صاحب بیٹھ کر کے صلات ادا کر رہے تھے ثم صحا لیکن دوران صلات احساس ہوا کہ میں کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہوں آدمی کو اس طرح احساس ہوا کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو مشکل نہیں پڑھ سکتا ہوں اور اذا خفتا یا کچھ خفت محسوس ہوئی تمما ما بقیا تو اس کے بعد جو باقی حصہ ہے اس سے وہ مکمل کرے کھڑے ہو کر کے کوئی مذائقہ نہیں. صلات کا کچھ حصہ آدمی نے بیٹھ کے ادا کیا کچھ حصہ کھڑے ہو کر کے یا پہلے کھڑے ہو کر کے شروع کیا بعد میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی انسان کو پہلے ہمت کی اس نے لیکن نہیں کھڑا ہو پا رہا آدھا کیسے پڑھے وہ بیٹھ کر کے پڑھے. تو اگر صلات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر کچھ حصہ بیٹھ کر کے آدمی پڑھے تو حسن بصری کہتے ہیں انشاء المرید صلی اللہ رکعتین قائدا و رکعتین قائما دو رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھے کوئی دو رکعت بیٹھ کر کے پڑھے اگر مریض چاہتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر. فكان يقرأ قائلا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. تو میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ اللیل تہجد بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے پڑھتے رہے ہوں ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے آپ یہاں تک کہ جب آپ عمر دراز ہو گئے تو بیٹھ کے آپ پڑھا کرتے تھے لیکن جب رکوع کا وقت آتا تھا اور کچھ آیتیں رہ جاتی تھیں رکوع سے پہلے تو کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور تقریباً 30-40 آیتیں پڑھ کر کے اس کے بعد آپ رکوع کیا کرتے تھے. تو گیا کہ قیام کے حال جو قرات ہوتی ہے قرآن کی وہ قرات آپ بیٹھ کے کیا کرتے تھے لیکن اب جو رکوع کا وقت آیا چند آیتیں پڑھنا اور رہ گئی ہیں 30-40 یہ بہت ہوتی ہیں 30-40 بھی کیا ہوتی ہیں بہت ہوتی ہے لمبا قیام آپ کا ہوتا ہے جیسا کہ اگلے سے خبر آئے گا کتنا لمبا قیام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح اپنی صلات مکمل کیا کرتے تھے آپ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی دوران صلات تبدیل کر لے اس طرح سے تو اس کی وجہ سے استیناف نہیں کرنا پڑے گا کہ استیناف کرنا پڑے نئے سرے سے پھر شروع کرو کھڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے گنجائش ہے. فإذا بقي من التراضي نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يقعد في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قرأ ثلاثه نظر فإن كنت يقرأ تحدث معي وإن كنت نائمة اصطياعا. دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد پہلی رکعت کے پھر بیٹھ کر کے آپ قرآن پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے تھے اسی طرح سے جب صلات سے فارغ ہوتے تھے دیکھتے تھے اگر میں بیدار ہوتی تھی تو میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جایا کرتے تھے اس کے بعد. باب التہجد یہاں سے نئی کتاب کتاب التحجد کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں بھی سب سے پہلا باب باب التحجد ہی ہے. تحجد کا معنی اصل ہوتا ہے رات میں سونے کے بعد بیدار ہو کر کے صلات ادا کرنا, سونے سے پہلے نہیں. تحجد کا جو اصلی معنی ہوتا ہے التحجد ما کان بعد نوم, تحجد ما کان بعد نوم, آدمی سو کر کے اٹھے تب جو صلات ادا کرے اسے تحجد کہتے ہیں. باقی آدمی ویسے ہی بیدار تھا اور عشاء کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے صلات ادا کی, قیام اللیل تو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن تحجد لغوی اعتبار سے نہیں ہوتا. یوں آپ کہتے ہیں تحجد پڑھنا اس کو تبسوان, لیکن اصل تحجد کسے کہتے ہیں؟ جو سونے کے بعد ہو, جیسا کہ علقمہ ہے, اسود ہے, ابراہیم نخعی اور دیگر لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ تحجد اسے کہتے ہیں جو نوم کے سونے کے بعد ہو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ پہلے جا کر کے سوتے تھے, پھر رات میں بیدار ہوتے تھے اور صلاۃ اللیل ادا فرمایا کرتے تھے آپ. تو التحجد باللیل, اور قرآن کی آیت ومن اللیل فتحجد بھی, رات میں آپ تحجد کی صلاح ادا کے نافلہ تعلق کی, آپ کے لیے کیا ہے نافلہ ہے. یہ تو یہ آپ کے لیے نافلہ ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاح یہ نفل تھی اور امت کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو ذرا سا اگر دو صفحہ اور دیکھ لیں صاحب, ایک باب اور اس طرح کا آئے گا وہاں پہ شریف انشاءاللہ مزید ہو جائے گی کہ نافلہ تعلق کا کیا مفہوم ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی یا پہلے امت کے لیے واجب تھی, کیا شکل تھی. تو دو صفحے بعد دوبارہ اس طرح کا باب آ رہا وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے. چلے قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس بن سمي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو یہ دیکھیں دعا پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں دعا کیا ہے. اللہم لک الحمد, اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, انت قیم السماوات والارض, زمین و آسمان سب کا قیام تیری ذات سے, زمین و آسمان جو قائم ہے تو ہی ان کا قیم ہے, نگراں ہے, محافظ ہے, تیری ہی ذات سے زمین و آسمان قائم ہیں. امن فین, اور جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے, اب جتنی چیزیں زمین و آسمان میں, انت نور السماوات والارض, تو زمینوں کا آسمان کا نور ہے اور ان چیزوں کا بھی نور ہے جو اس کے اندر موجود. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات, وہاں پر موجود ہے. تشریح لوگوں نے اس کی ہے, نور سے مراد کیا ہے؟ ہادی اہل السماوات والارض, ہادی اہل السماوات والارض, زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی رہنمائی کرنے والا سب کا ہادی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح قول موجود ہے کہ نور سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہادی اہل السماوات والارض, یا اس کے علاوہ زمین آسمان میں جو کچھ نور ہے سب کس کی ذات سے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے سارا نور ہے. نور, ہاں ٹھیک ہونا سر, وہ بھی موجود ہے, نام رکھا جاتا ہے. انت ملک السماوات والارض ومن, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ملک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جی ہاں, آگے فرمایا آپ نے لک الحمد انت الحق, تو برحق ہے, تیرا وعدہ برحق ہے, تجھ سے ملاقات ہونی یہ بھی برحق ہے, اور اسی طرح سے تیرا جو بھی قول ہے جتنی باتیں ہیں سب برحق ہے, جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, جتنے انبیاء تھے سب برحق ہیں, اور اسی طرح سے وہ محمد حق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارن کہا میں بھی برحق تیرا رسول ہوں, اور اسی طرح سے وساعت حق, قیامت کا آنا یہ بھی برحق ہے. یہ ساری چار مسلح, وہ نہیں کہا اللہ وسلم چار مسلح کیا ہے برحق ہے کہ نہیں, یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب فرمائے ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب برحق ہیں. اللہم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك فاصمت وإليك حاسبت. اے اللہ تعالیٰ لک اسلمت، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے حوالے تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھی پر میرا ایمان ہے، تجھی پر میرا بھروسہ ہے. علیہ کا جانتے ترتیب جب الٹ دی جائے تو پھر اس میں حضر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. علیہ کا توکل تو میرا سارا اعتماد بھروسہ صرف اور صرف تیری ذات پر ہے. وہ علیہ کا انب تو اور میں صرف اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. وہ بھی کا خاصم تو اور اگر کسی سے میرا خطام ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو وہ تیری ہی ذریعے سے ہے. بھی کا خاصم تو تیرے ہی بلبوتے پر تیری ادار کے ذریعے سے میرا کسی سے مقاصمہ ہے. وہ علیہ کا حاکم تو اور اپنے سارے معاملات کا فیصلہ میں تیری عدالت میں کروانا چاہتا ہوں. علیہ کا حاکم تو سب تیرے دربار میں لانا چاہتا ہوں اپنے سارے معاملات کو. آگے اللہ تعالیٰ جب تو ہی سب کچھ ہے، فاغفر لی ما قدمت، جو گناہ میں نے پہلے کیے ہوں وہ بھی معاف فرما دے. وما آخر تو اور جو میں نے مؤخر کر رکھے ہیں بعد میں مجھ سے ہوں وہ بھی تو مجھے معاف فرما دے. وما اقرر تو جو گناہ میں لوگوں کے سامنے کیے ہوں وہ بھی معاف فرما دے. وما جو چپکے سے کیے ہوں تنہائی میں وہ بھی معاف کر دے. وما اعلن تو اور جو لوگوں کے سامنے میں نے گناہ غلطیاں کی وہ بھی تو معاف فرما دے. انت المقدم و انت المؤخر، تو جسے چاہے آگے کر دے اور جسے چاہے پیچھے کر دے. لوگوں کو آگے کرنے والا، کسی کو آگے بڑھانے والا، کسی کو پیچھے کرنے والا تیری ہی ذات ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی لوگوں کا الہ ہو ایسا نہیں ہے. تو یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے تب یہ دعا پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمعه من طاووس بن ابي عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا پہلے اٹھتے تھے تب کی بات ہے. باب قبل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري أبو سالم عن أبيه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے حیات نبوی میں جب کوئی خواب دیکھتا تھا تو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا. اور آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ اس کی تعبیر خواب کی جو ہے تعبیر بیان کیا کرتے تھے آپ؟ اب میری خواہش تھی میں بھی کبھی کوئی خواب دیکھوں تو میں بھی اللہ رسول سے بیان کروں اور آپ بھی اس کی اچھی سے کوئی تعبیر ہو توجہ بیان فرمائیں. یہ میری خواہش زمانے سے تھی. میں نوجوان تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور مسجد میں عہد رسالت میں سویا کرتا تھا. اس سے پہلے مساجد میں آ چکا ہے کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد سویا اور مسجد میں عورتیں سوئے مسجد میں، اس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے. تو مسجد میں گھر میں سوتا تھا. تو کہ آخرکار میں نے ایک خواب دیکھا، مسجد میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا نیند میں کہ لگ رہا مجھے ایسا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور لے کر کہاں جا رہے ہیں مجھے؟ لے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے کر کے مجھے جا رہے ہیں. وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ فیضہ یہ مقبیت ان کا طیل پہ، اس کی ایسے مڈیر بنی ہوئی جیسے کنویں کی مڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے. جہنم کی شکل میں دیکھا میں نے کہ اس کی مڈیر بنی ہوئی ہے جیسے کہ کنویں کی مڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے. جو ان چیزوں کو آج دنیا میں دیکھا ہے انہیں کا تصور کر سکتا ہے. جس چیز کو انسان نے دیکھا ہی نہیں آج تک اس کا خواب نظر نہیں آئے گا. مولانا صاحب یہ نظر ہے فلاں چیز دیکھ رہا لیکن جس شکل میں ہو وہ کہاں سے گیا؟ انسان نے جو چیزیں دیکھی ہیں انہیں کا تصور کر سکتا ہے انسان. جو چیزیں دیکھی نہیں انسان نے اس کا تصور کر سکتا ہے نہیں. کہ پرانے زمانے میں لوگ جنت کا تصور کرتے ہیں کسی طرح سے، اور آج کے زمانے میں آپ جو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں مختلف مقامات کو فلاں فلاں، تو آپ کا تصور آپ کا دوسرا اس طرح سے ہوتا ہے. تو آدمی جو چیزیں دیکھتا وہی تصور کرتا ہے، اور خواب میں بھی آدمی کو اسی طرح کی نظر آ سکتی ہے کہ اس نے دیکھی نہیں تصور میں اس کا خواب انسان کو کہاں سے آئے گا. تو خیر انہوں نے دیکھا جسے کوئی کی کوئی شکل ہو اس کی مڈیر اس طرح بنی ہوئی ہو اور اس میں جہنم اس طرح سے دیکھی انہوں نے. وَإِذَا لَهَا قَرْنًا اور دیکھا کہ جہنم کے دو قرن بھی ہیں. قرن سے مراد سینگ نہیں, قرن البیر, قرنا البیر جانتے ہیں کنویں کے دو قرن ہوتے ہیں, دو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں جن میں لوہا لگا کر کے اس میں چرخی لگائی جاتی ہے. چرخی کس لیے ہوتی ہے؟ اس پر رسی رکھ کر کے دور کھینچی, رسی کھینچنے کے لیے. تو یہ دونوں لکڑیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں کنویں کے اوپر جن میں پھر چرخی فٹ کی جاتی ہے انہیں دو لکڑی کیا کہتے ہیں؟ قرنا البیر, دونوں قرن. چمانا سینگ کا ہوتا ہے کہ نکلی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے دونوں. تو گویا کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا کنویں کی شکل پہ اور دیکھا کہ دو قرنان بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ اب اس میں جو دیکھتا ہوں جہنم میں تو بہت سے انسان نظر آئے اس کے اندر, کچھ لوگوں کو پہچانا بھی میں نے, کچھ لوگوں کو باقاعدہ پہچانا ہے میں نے, فلاں فلاں یہ ہے ان کو دیکھا میں نے. تو میں نے کہنا شروع کیا اعوذ باللہ من النار, اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے. تو ایک دو فرشتے مجھے لے کر کے جا رہے تھے, اتنے میں تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا ڈریے, میں ڈریے نہیں یار, لم تو رہا میں خوف سے نہ ہوا, ڈرے نہیں یار, ڈرنے کی کوئی بات نہیں آپ کی. اب تمنا کر کر کے خواب بھی دیکھا تو ایسا جو بیان کیسے کر اللہ کے رسول سے, خواب بھی کون سا ہونے سر, ہاں جہنم کی طرف لے کر گئے فرشتے. اب بیان کریں مثلا کیسے بیان کر اللہ سے میں خواب دیکھا کہ لوگ پکڑ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اپنی بہن سے بتایا جی ہاں. تو میں نے یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب بیان صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں. بس ایک بار ذرا سا اہتمام کر لیں ایک چیز کا, وہ لو کان یصلی من اللیل, اگر ذرا سا قیام اللیل کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. بس ایک چیز ہے, اگر یہ تھوڑا قیام اللیل کا اہتمام شروع کر دیں. آگے فرماتے ہیں راوی ان کے شاگرد وکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کے بعد ان کی زندگی ایسی ہو گئی کہ رات میں بہت کم پھر سویا کرتے تھے, رات کا اکثر حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا اور بہت ہی کم سویا کرتے تھے. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں, کبھی اتفاق سے کچھ آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح کا ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمایا آپ نے کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, اس طرح کے بعد جملے ہوا کرتے ہیں جو انسان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی ان کی کہ مستقل پابندی سے قیام اللیل کرتے تھے, اور یہی نہیں بلکہ اکثر حصہ وہ قیام کرتے تھے اور کم حصہ سویا کرتے تھے. تو قیام اللیل کے اندر لمبے سجدے ہوا کرتے ہیں. قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك صلاته يسجد السجده من ذلك قدر ما يقرا احدهم 50 ايه قبل ان يرفع راسه ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يستند على شفته الايمن حتى ياتي المنادي للصلاه. تو جو پچھلا باب آیا اس سے معلوم ہوا حدیث سے آپ کو کہ قیام اللیل کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور جہنم سے بچاؤ کا عام ذریعہ ہے. اور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی آپ نے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ, کلمہ درمیان میں نہیں آ رہا ہے, مما افترضته علیہ ولا یزاد عبدی یتقرب الی. دوسری حدیث کہنا چاہتا ہوں میں کہ فرائض صلوات کے بعد جو سب سے افضل صلات ہے وہ کون سی ہے, کون سی ہے؟ وہ قیام اللیل رات کی صلات ہوتی ہے, سب سے افضل صلات ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے. جی کیا سوال کرنا چاہتا ہوں؟ بتا دیا آپ نے, اشارہ کر دیا آپ نے بھی ذرا سا, ہاں اہتمام کرو قیام اللیل کا, ان کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. فرشتے لے گئے جہنم کی طرف لے گئے وہاں پر اس طرح سے, تو ذرا سا فرمایا آپ نے کہ قیام اللیل کا انہیں اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نور کی تعبیر بتائیں کہ اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے, اسی نے اشارہ کر دیا آپ نے کہ انہیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے خواب جہنم میں ادھر جانے وغیرہ کے خواب نظر نہ آئے. تو ان کا نوافل کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا کرے آپ نے فرمایا. اگلا باب پڑھا آپ نے کہ طول السجود فی قیام اللیل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے اور یہی آپ کی صلاح تھی. کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, کتنی دیر میں آپ 50 آیتیں پڑھ لیں, کتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ تسبیحات کیا کرتے تھے, دعائیں مانگا کرتے تھے, اور اسی طرح سے یرکا اور رکعتیں نے قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے آپ اور اس کے بعد اپنے دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ مؤذن آتا تھا اور آپ کو صلاۃ کی اطلاع دیتا تھا. یا تو کوئی قیام اللیل کیا کرتا تھا لیکن کسی مرض کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے اگر نہیں کر پا رہا ہے تو کہنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا ثبوت ہے موجود کہ کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نہیں کیا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جند بن رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين. تو ایک بار مکے کا واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تھی تو ایک یا دو رات قیام اللیل نہیں کر سکے آپ, ایک یا دو رات قیام اللیل نہیں کر سکے, جس پر ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا دیکھیے آگے. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امراه من قريش افطر عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے, رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل رات میں آپ نے نہیں فرمایا. تکلیف کی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لہذا اس موقع سے تانا دیا تھا ابو لہب کی بیوی نے کہ اب تھا علیہ شیطان, روز شیطان ان کے پاس آیا کرتا تھا, آج نہیں شیطان ان کے پاس آیا, اور رات میں تو آواز ہی نہیں آئی ان کی, روز پڑھا کرتے تھے اٹھ کر کے تو آج ان کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. تو اس موقع قرآن کی آیت نازل ہوا الضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا قیام اللیل کیا کرتے تھے, لیکن مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیام اللیل نہ کیا ہو. ذرا سے اس کو یاد رکھیے گا, جب آگے وہ حدیث آئے گی جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ آگے باب آئے گا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض یا واجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل, لیکن فرائض میں نہیں چھوٹ ہوتی ہے, فرائض میں یہ چھوٹ نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتی ہے اس بات آپ کو کہ قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض اور واجب رہا ہو ایسا نہیں. مطلب ابھی آپ کو اس میں دیکھیے لگا نہیں, کچھ بہت دن سے دیکھ رہا ہوں, چپکا دیجیے. ایک آدھی نیم چٹ آتی ہے وہ لگا تو اس کا نام بھی لکھ جائے گا اور ڈھک بھی جائے گا. ان کے پاس ہیں لے لیجیے, ان سے دو لگا دیجیے گا دونوں لیجیے. وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما ليلة في الصلاة. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو قیام اللیل پر آمادہ کرنا, اکسانا, نوافل پر آمادہ کرنا من غیر ایجاب, لیکن ایجاب نہیں کرتے تھے, واجب نہیں, ترغیب دیا کرتے تھے ادا کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رات میں جا کر کے بیدار بھی کیا قیام اللیل کے لیے, اپنی بیٹی فاطمہ کو, اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ, تو ان کو جا کر کے آپ نے بیدار بھی کیا, جٹھیے اور راتی تو کیجئے کیجیے رات. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري الهند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الجنة, ماذا انزل من القبائل, من يوقظ صاحب الاعتراض يا رب كاسية في الدنيا. تو حدیث کتاب العلم میں سے پہلے آ چکی ہے رات میں علم کی باتوں کے تعلق سے. فرمایا آپ نے کہ میں یوں کہ دو صباحب الحجرات, یا وہاں پر حجر تھا, یہ کمرے والیوں کو یہ جا کر کے جگہ دے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اٹھ کر کے فتنوں سے پناہ مانگے, اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو خزائن ہیں نعمتوں کے وہ طلب کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. آگے فرمایا کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اچھی حالت میں ہوتی ہیں, آریت فی الآخرہ, لیکن آخرت میں ان کی حالت دیگر گو ہوگی, بے لباس ہوں گی, جو دنیا کے اندر اچھی پوشاک میں ہوتی ہیں. تو آپ نے باقاعدہ ازواج مطہرات کو ترغیب دی رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل میں مشغول ہونے کی. 7 گھنٹے